ถ้าเราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันอาจารย์ไม่ยุงชกกันยุ่งอยู่นั่นไม่มีเวลาสงบยุ่งกันตลอดเวลาแต่ยุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนิ่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราจิตของทุกคนต้องเป็นสภายุงชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นตลอดเวลากรรมการเขาขึ้นเวทีเขายังมีนอกมือเขาขึ้นชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิตสภายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มลุกคลุกคลานก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครพอเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกก็ไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาขโมยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศน์สอนไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังคือไม่อยากแยกคนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ำตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบผัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมายังไงไงบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากคุณมุนอยู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเราไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์แยกออกด้วยเหตุด้วยผลเมื่ออาจด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิตสภาอยู่นี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กราบใดความสุขก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่กราบนั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทำให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมันมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันบ้างถ้ากู้ดิสนใจในอนาธรรมแล้วก็มีทางฝืนจากพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติกันนี้ตามธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแปลงคือการฝึกทรมานจิตใจนิกรถีบังคับจิตแม่มันคิดไปที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลำบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทำแม้จะมีความลำบากระบนเพียงไรเราก็ทำนี่ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามทำนั้นแม้จะยากลำบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อธรรมผู้ไม่เชื่อธรรมก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นน่ะมันพาลงหิวลงบ่อ

นี่เมื่อเราได้เข้าใจในอัตในธรรมแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามสัดตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันธ์มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปรวนขึ้นมาในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าธาตุขันธ์มันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นนี่อย่าหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกซึมตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตายนั้นมอบให้ธาตุให้ขันธ์ไปเสียเรื่องความเป็นอยู่ของขันธ์ก็มอบให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นอยู่เพื่อจากไปมีความแปรสภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแก่อย่างนั้นเมื่อแก่ไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเราทราบมันไว้ทุกระยะจึงเรียกว่าเรียนกรรมฐานทำงานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสปัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานสนับเสสาลมานะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียอันเช่นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามันก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็โปรกโสมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะตนของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งก็โปรกโสมมเมื่อสิ่งก็โปรกโสมมมาเป็นตัวของเราแล้วเราจะหาความสะอาดภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่โปรกโสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาท่านเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงอาศัยกันชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขานี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าทุเรียกว่าธรรมะตัวเองสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่ตามสภาพจิตใจของเราก็ร่มเย็นมาพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่ซึมเฟ้อเหื่อเสริมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะธรรมเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทำไมไม่ว่าอุปัชฌาย์ใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเป็นอะไรก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเณรต้องสอนกรรมฐาน5ให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอนเสสาโลมานะฆาลันตาตะโจตะโจลันตานะฆาโลมาเสสาสอนอโลมพิจารณาแบบอโลมพิจารณาปัจจุบันถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดล่อเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่มีอุปัชฌาย์ใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐานเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตะจะเป็นตะกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนึงข้อข้อเป็นต้นตัวการสตูตการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันนึงสอนให้พิจารณาผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เหื่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งข้างนอกข้างในเพราะเป็นสภาพเหมือนกัน